Oj, jak dawno tego wspólnie nie słuchaliśmy. Sun in Your Eyes, Final Shield, czwartej, ostatniej jak na razie w dyskografii płyty amerykańskiej grupy Grizzly Bear. Ale oni nie spieszą się ze swoimi płytami, więc nie ma co panikować. Myślę, że patrząc na dotychczasową chronologię zdarzeń, przyszły rok powinien już przynieść pierwsze zapowiedzi nowej muzyki autorów jednej z ukochanych płyt w dziejach audycji Atelier, czyli ich trzeciego albumu Vekatimest. Ale dzisiaj jesteśmy na płycie Shields i na niej jeszcze chwilę zostaniemy. And I can't help myself. Zanim kolejny raz z Grace, wspaniałej płyty Jeffa Buckley'a, zostańmy jeszcze na chwilę w tych niezapomnianych dla muzyki alternatywnej, gitarowych, przepełnionych osobowościami, kapitalnymi płytami, czasem tymi ze szczytów list przebojów, czasem tymi, o których wiedzieli tylko wtajemniczonych, do tych wspaniałych pierwszych lat dekady lat 90. Cold December. Didn't know you at all. 20 lat temu takie piosenki można było usłyszeć w MTV, bo Last Goodbye było jednym z singli promujących Grace, debiutancką płytę Jeffa Buckleya. A wcześniej dwa razy z płyty Interiors, do drugiego albumu amerykańskiej supergrupy, no można tak trochę powiedzieć, bo skład był przedni, pomieszany z najróżniejszych innych kapel amerykańskich, które tworzyły na tamtejszej scenie w latach 90. To już późniejsze czasy, na pewno po tym takim pierwszym wielkim boomie muzycznym tych pierwszych lat tej dekady, bo Interiors to 97 rok. No tak to się ułożyło, że ta najpiękniejsza płyta Brat właśnie wtedy się ukazała, niejako wieńcząc już cały ten fenomen popularności takiej muzyki, tych osób, pewnej wrażliwości, pewnej szczerości. Tak jak Greg Dulli, bo Afghan Whigs gdzieś blisko nas od wielu, wielu miesięcy tutaj w atelier nie zdążył z takim prawdziwym sukcesem, bo płyta Gentleman ukazała się w 93 roku i ta kolejna Black Love w 96, kiedy już było troszkę za późno na taką muzykę. Takie albumy, jak właśnie ta druga płyta Brat, gdzieś muszą się zadowolić statusem płyt dla wtajemniczonych. Ale jeśli tylko macie ochotę i możecie, koniecznie sprawdźcie, jak wciąż pięknie gra ta muzyka. Jeff Buckley miał więcej szczęścia, też niekoniecznie wtedy, kiedy ukazywała się jego debiutancka płyta. Zadebiutowała chyba gdzieś daleko za setnym miejscem amerykańskiego Billboardu. Recenzje też miała mieszane. To nie jest tak, że wszyscy byli przekonani, że oto mają w rękach czy w odtwarzaczu wielkie dzieło. Dzisiaj to wygląda inaczej. To jest oczywiście jedna z płyt, które uchodzą za najważniejsze z tych wydanych w latach 90., czy w ogóle są już dzisiaj klasyką muzyki, pozycją obowiązkową. A wtedy to wszystko się rozkręcało dość powoli. Nawet zetknęłam sobie na podsumowania roku 94, jak to wtedy wyglądało. I co ciekawe, to prędzej już Wielka Brytania doceniła tę płytę niż jego ojczyzna. Tak jak mówię, dzisiaj po latach oczywiście wszystko wygląda inaczej. Grace jest z pewnością płytą, która zasłużenie ma status płyty wybitnej. Dziś próbujemy zmieścić się w atelier z tą właśnie płytą w całości. Za nami trzy pierwsze utwory pod numerem 4 Lilac Wine. I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light.

Piosenka, bez której nie ma Atelier w ostatnich tygodniach. Your Love Is Killing Me, Sharon Van Etten z płyty Are We There? A teraz płyta, która się zapodziała, szczęśliwie, została w radiowym pokoju po jednej z wtorkowych tonacji i kiedy już miałam ją wreszcie zabrać do domu, pomyślałam, a co jeśli ona tak nie została w tym pokoju z jakiegoś ważnego powodu? Może chciała jeszcze zostać użyta, może raz, może nawet dwa razy. No właśnie, dwa razy ze ścieżki dźwiękowej filmu Wstyd. Get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost. Defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost. I'm in love with you. I'm in love with you.

instructions to exact this height. Lean his shoulders forward. Let your hands slide over to my side. Move your body closer. Let your heart meet mine. Love is the harmony, desire is the key. Love is the melody, now sing it with me. Love is the harmony, desire is the key. Love is a symphony, come sing some with me. To dość niedorzeczne w ostatnich audycjach wracać do dyskografii Lick Kelly, kiedy do ogrania jest wciąż jej najnowsza płyta I Never Learn. Ale czasem tak jest, że uczymy się płyt wstecznych, zaczynając od tej najnowszej, bo to wszystko zaczyna się układać w jeszcze lepiej brzmiącą